نتيمم ديو بدل له بدل للوضوء وبدل للغسل. سسا البدل له حكم المبدل بدالا إن حكم يكيل كيل تويكي وبدالي كوندو تيمم إن حكم يا وضوء أو إن حكم يا كوغا kwa vile vitu ambavyo vinabatilisha udhu ndivyo vinabatilisha tayammum kwa ajili ya kutawadha, na vitu ambavyo vinabatilisha kuoga ndivyo vinabatilisha tayammum kwa ajili ya kuoga janaba au hadathi kubwa. Wayabtulu tayammum aidan biwujudi alma, tayammum pia inabatilika kwa kupatikana maji. In kana tayammumu li'adamihi, ikiwa kutayammam ni kwa sababu ya kukosa maji, yakipatikana yale maji ni kwamba tayammum imeshabatilika. Ikiwa alitayammam kwa sababu ya kutopata maji, lakini ikiwa alitayammam kwa ajili ya udhuru min al-a'dhar, yakipatikana maji itabaki tayammam iko pale pale. ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء ان كان التيمم لعدمه, تيمم تبطلك kwa kupatikana maji ikiwa tayammum ni kwa kukosekana maji hayo. Sasa ikishapatikana tu yale maji ni kwamba tayammum hakuna tena, haifai tena tayammum, lazima atawadhi kwa yale maji kwa sababu tayari yameshapatikana. وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه, pia itabatilika tayammum kwa kuondoka ule udhuru ambao kwa ajili yake imewekwa hii tayammum, min maradhin, iwe ni maradhi, wanahwihi, na mfano wake. Yakiondoka tu yale maradhi, sasa huyu mgonjwa haifai tena kutayammam kwa mchanga, lazima atumie maji ya kutawadhia. Wa man adima almaa waturab, mwenye kukosa maji na mchanga, au wasala ila halin la yastati'u mahu lamsa albasharati bima'in wala turab, au ilimfikia hali kwamba hawezi kugusa ngozi yake, haiwezi kugusa maji wala mchanga, fa innahu yusalli ala hasabi halihi, huyo ataswali kiasi cha hali yake, bila wudhu'in wala tayammum, bila wudhu wala tayammum. Sasa mwenye kugusa maji na mchanga, hakuna maji, hakuna mchanga, hakuna kitu chochote ambacho ni kigumu anachoweza kutayammamia, au hali ya maradhi ilifikia katika hali mbaya kiasi cha kwamba hawezi kutumia maji wala mchanga, hapo ataswali hivyo hivyo katika hali hiyo hiyo alionayo, bila wudhu'in wala tayammum, bila kutawadha wala kutayammam. لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها, kwa sababu Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. ولا يعيد هذه الصلاة, ولا hatairudisha sala hii, sala hii ambayo aliswali bila udhu wala tayammum, kwa sababu ni hali aliswali kwa sababu ya udhuru, si kwa sababu ya khiari, aliswali kwa sababu ya udhuru huo. Liannahu ata bima umira bihi, huyo aliyefanya hivi amefanya jambo aliloamrishwa. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mnachoweza. Kwa hiyo hapa ni kwamba huyo amefanya uwezo wake, kwamba hakupata maji, hakupata kitu cha kutayammamia, mchanga wala kitu kingine chochote. Sasa huyu ataswali hivyo hivyo na hali yaliyo, bila udhu wala tayammum. Fattaqullaha mastata'tum. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, mkiamrishwa jambo